moi ja tervetuloa Underground Huminaan. Täällä sitä vaan raakutaan menemään. Joo, tuota. Itse asiassa nyt mä oon taas ihan pihalla tosta ajasta. No, kello on nyt 20 yli, eli päästiin hieman etuajassa aloittamaan ohjelmaa. Ja mikä siinä, koska ei helkkari viekö. Mun piti avattua mun tikku, että mies on meille musiikkia tuolta, kattokaas. Näinhän se vaan on, että kiireellä kun tekee, niin ei välttämättä ihan parasta jälkeä pääse syntymään. Mutta mihin se nyt hävisi tuolla? Mutta siis musiikkia laitamme aivan tuota pikaa, kun tämä löytää ne ja tuota. Mitähän laittaisi? No, toi voisi sopii nyt hyvin tähän fiilikseen. Blind Faith, Can't Find My Way Home. Ja se menee näin. Somebody must change. se oli Klingons ja Suburban Cemetery. Et sillä lailla sinnehän sitä ei siis vissiinkään päässyt tai jotain. No joo, olipa huono. Joo, WannaCry ilmeisesti iskenyt meilläkin tänne studion laitteisiin mahdollisesti. Varmuutta ei ole, koska toi yksi kone vaan nyt ei toimi, mutta se ei haittaa, koska musiikkia tulee joka tapauksessa. Nyt äsken mulla oli joku biisi mielessä ja arvatkaa vaan muistanko mä nyt taas. Mutta, joo, niin toihan se olikin. Laitetaan Little Anthony and the Imperials ja Simmy Simmy Koko Bob ja niin edelleen. Mutta ainakin saa ajatukset johonkin muualle. Ja näinhän se biisi menee. Shimmy, shimmy, Coco Bop. Shimmy, shimmy, Bop. Sitting in a native hut all alone in blue. Sitting in a native hut wondering what to do. Along came a native girl, did a native dance. It was like in paradise, put me in a trance. Going shimmy, shimmy, Coco Bop. Shimmy, shimmy, Bop. Shimmy, shimmy, Coco Bop. Shimmy, shimmy, Bop. Joined her in her dancing spree, felt my spine a tingle. Held her tight and close to me, man, I'm glad I'm single. Then she showed me what to do, first I was amazed. Soon I learned a step or two, put me in a daze. Going shimmy, shimmy, Coco Bop. Shimmy, shimmy, Bop. Shimmy, shimmy, Coco Bop. Shimmy, shimmy, Bop. Shimmy, shimmy, Coco Bop. Shimmy, shimmy, Bop. You can do the Coco Bop, there's no time to stop. Left one forward, right one back, bring them side by side. A syncopate, your last two steps, now you're gonna glide. Keep along the rhythm track, girls, be showing how. Now you start to arch your back, man, you got it now. Going shimmy, shimmy, Coco Bop. Shimmy, shimmy, Bop. Shimmy, shimmy, Coco Bop. Shimmy, shimmy, Bop. Jimmy, Jimmy, Coco Bop. Jimmy, Jimmy, Bop. Jimmy, Jimmy, Coco Bop. Jimmy, Jimmy, Bop. Jimmy, Jimmy, Coco Bop. Jimmy, Jimmy, Bop. Työttömät pöllii nauhat kenkistäs purkutalhuja anoo. Kätejä potkitaan päihin, kulmilla on pulloja joka janoon. Oot sä jo miettinyt, minne mennään tänään? Oot sä jo miettinyt, minne mennään tänään? Tunteita aspiriinilla hoidetaan, yksin tähdetti palaa. Kapina kätketään, arkistomappin on lähtenyt joku salaa. Oot sä jo miettinyt, mikä johti tähän? Oot sä jo huomannut, olet kuollut vähän? Oot sä jo huomannut, olet kuollut vähän. mutta jo huomannut, et voi jäädä tähän. Hiipivä myrkky yllä kaupungin sielun muodon saa uuden. Elämä tylsä on hidas kuolema tyhjän päiväisyyteen. Ootsä jo miettinyt, minne mennään tänään? Ootsä jo miettinyt, minne mennään tänään? Ja jos te haluatte tietää, mikä tuo äskeinen Neron leimaus oli, niin se oli Pertsa ja väärä osoite, Hidas kuolema, levyltänsä, EP:ltänsä tai joltain julkaisulta nimeltä Täältä jostakin. Sellainen. Aina aika ajoin tulee tämänkin kyseisen ryhmän kappaleita soitettua ja näin. Seuraava voisi olla semmoinen hassu aasinsilta viime sunnuntaihin, koska silloin oli äitien päivä ja toi bändin nimi sattuu olemaan Mutsie. Et sen takia. Ja ristiriitainen kyllä kappaleen nimi, koska se on The Light of Your Shadow, eli sun varjosi valo. Mutta näin menee siis varjosi valo. Thank you. Thank you. Se oli siis Pyhä Yrjänä, onks mä muka paskana kappaleellaan ja levyltä Maamiehen rakennusoppi. Sellainen kappale. Jatketaan tämmöstä suomalaista meininkiä nyt hetken aikaa sitten lisää ja laitetaan tuota ensi Jontti Tarantella remix, missä on Emesis fiittaamassa. Eipä tuosta kauhean kauaa, kun oli Emesis täällä käväsemässä, joten ihan hyvä sinänsä, vaikka tää on vanhempi, tää on rahastusäänite, joten no mutta, antaa biisin puhua puolestaan. Tää on minun lapsi sisään huutaa kivun kautta kaipaa kultaa. Itkun tulla kyyneleet on kavalluksen meno vettä parhaas päästä antaa vuotaa. Voi vaikeroiden palkintoihin tartuttaisi omistautuu harhautuksen saavutuksen makuun puskee oireits. Ei minus tunne myötä tunto vielä mun sisällä jossain ajatus toiveituu. Ei missään mikään on ilmas, ei hyvästä teosta arvostusta. Ei oo varma, et onks sille edes vaikutusta suureen kuvaan. Tiedän, et vaikuta millään tavalla vihan piton suuren tuvaan. Uudet tutkan vaiheet elämässä salassa kuplassa. Ei tule kritiikkiä enää vaan että silme kuolaa. Miss luontevasti valehdellaan vapahtajan ylös nousee musta huona nyt. Voiteltava tajunnan tila, mun tarvii nähdä mustaa, koska elämä on vankila. Vittuloita koko sakki, vaikka me ei saa vapahtajaa. Vapahtunees ilmapiirissä meet vasta alkaakin ahdistaa. Mietti mitä niillä on aina ollut, mitä meiltä on aina puuttunut. Käräjät skipattu, kun vaippa ikäisenä isien raivostuu. Johtokunta aina vittulemas, aina jotain ollaan massa. Anna tulle syyn elää vasten mielisessä voguliudessa. Mulla on doktriini, en oo robotti, oon vastarannan kiiski. Menovedet varastu, tässä maailmassa pärjää vaan karsu. Tilastoihin vilkase, taas yks työläissohta tiltas. Tuottaa enemmän rikkinäisenä, päätettiin paksu kaisten killas. Omaksu luontevasti mustat opit niinku kissatappa ja artisti. Mua alitajuntaan kustomoitu, halu nähdä helvetti. Niin tarratella iholla, pakko selvittää kuka kontrolloi. Mikä ja kuka mun elämän säännön mukaisuuksiin dominoi. Tää on meille likaisille, se on sun päässä, se on sun päässä. pese itses puhtaaksi, sillä se on sun päässä. Se on sun päässä. Tää on meille likaisille, se on sun päässä. Pese itses puhtaaksi, sillä se on sun päässä. Ympäristö huutaa, osta tai oot paska. Ilman tota et sä tätä, ilman tätä et sä sitä. Osta vittu en osta. Mä en jaksa enää tätä samaa paskaa. Samaa kaavaa juon itseni tyymäksi. Mutta sekä ei enää toimi. Siksi laajennamme huumausaineisiin. Ja sieltä valkataan sellainen sopiva motivoiva vaihtoehto. Tai voihan sitä käyttää kaikkea sekasi. Ja olla aivan sekasi. Olla olematta, liikkua liikkumatta. Tippua pois. Likaiset putsaa itsensä täältä. Mikähän niillä on hätön? Tää on meille likaisille, se on sun päässä. Se on sun päässä. Pese itses puhtaaksi, sillä se on sun päässä. Se on sun päässä. Tää on meille likaisille, se on sun päässä. Pese itses puhtaaksi, sillä se on sun päässä. Pese itses verille niinku raiskattu suihkussa. Verisiä ruiskuja muistuttamassa meistä. Meistä. Mutta se lika ei lähde pesemällä. Oireet hoidossa, ongelmat piilossa. Anneta niille puhtaita piikkejä, niin kyllä ne pärjää. Ja jos ei pärjää, niin mitä vittua sitten? Kuolevat ainakin pois rasittamasta meitä. Sinne. Ne yritti tehdä musta mustan, mut se ei enää tartuma jälleen puhdas. Puhdas. En mä ookaan likane. Te olette. Sä on. Ja sä tuut olen sitä niin kauan, kunnes sä tajuat. Kunnes sä tajuat. Ja tuut puhtaaksi. Tuut uudelleen puhtaaksi. Nää. Tää on teille likaisille, se on sun päässä. Se on sun päässä. Pese itses puhtaaksi, sillä se on sun päässä. Tää on teille likaisille, se on sun päässä. Pese itses puhtaaksi, sillä se on sun päässä. Näin. Sehän oli Julma Henriä. Julma Henriä syrjäytyneet ja biisin nimi tämmönen kiva numerosarja 100606 levyltä Al-Qaeda Finland. Vielä ehti pari biisi ennen uutiskatsausta ja kun kerran mentiin noin tylylle meiningille, niin laitetaan Nathaniel Mauer kähisemään, kuinka hän on niin dancing mood ja sitten joku toinen biisi vielä ennen uutisia. Mutta näin, hän on tanssi tuulella. You got so deep inside. Saamme uutiset. Uutisotsikot. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on löytänyt eläviä mäntyankeroisia puisesta pakkausmateriaalista, jonka alkuperää on Yhdysvallat. Mäntyankeroinen on mäntyjä lakastuttava tuhoja, jota esiintyy Pohjois-Amerikassa ja monissa Aasian maissa. Se on levinnyt 90-luvulla Euroopassa Portugaliin, Pohjois-Espanjan ja Madeiralle. Suomessa sitä ei vielä esiinny. Mäntyankeroiset löytyivät moottorikelkkojen pakkaamiseen käytettyistä puukehikoista helmikuussa Oulussa. Pakkausmateriaalissa oli merkintä mäntyankeroisten hävittämiseksi tehdystä käsittelystä. Puukehikot hävitettiin polttamalla Eviran ja elinkeinon liikenne- ja ympäristökeskuksen valvonnassa. Talousvaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten kansanedustaja Kai Turunen sai huhtikuussa selitellä usean kertaan, miksi puolueen takki kääntyi hallintarekisteriasiassa. Varapuhemies on pitänyt eduskunnassa poikkeuksellisen puheen. Pekkarinen on hallintarekisterin takapiru. Eduskunta äänestää suomalaisten osakeomistusten ulkomaalaisiin hallintarekistereihin piilottamisen mahdollistavasta lakikokonaisuudesta tänään keskiviikkona heti kello 14 alkavan täysistunnon alussa. Kansanedustajat kävivät asiasta viimeisen keskustelun tiistain täysistunnossa. Olihan se teatraalinen keskustelu, vaikka loppupelissä kansanedustaja Kai Turunen olisi odottanut oppositiolta raivokkaampaakin hyökkäystä. Näin kommentoi eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kai Turunen, joka oli tiistaina eniten äänessä salissa varsin vähälukuisena olleesta perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. Hallintarekisteröinnistä on käyty viime vuosien aikana eduskunnassa lukuisia salikeskusteluja, viimeksi viime viikon keskiviikkona. Turunen arvelikin opposition pahimman taisteluin on hyytyneen sitä mukaan, mitä enemmän kansanedustajat ovat perehtyneet uuteen lakipakettiin. Mutta vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sen tämän jaksoi vääntää loppuun asti. Puolueen hallintarekisteri vastaavaa Turusta ja koko perussuomalaisia on syytetty takin käännöstä. Turunen ei vieläkään niele lakipakettia mutisematta. Hän myöntää, että tämä kokoomuksen pitkän vaatima uudistus on vastenmielinen ja on ollut sitä alusta saakka. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Toimi Kankaanniemen mukaan kukaan ei puolueen aamuisessa eduskuntaryhmän kokouksessa ilmoittanut äänestävänsä hallintarekisteriesitystä vastaan. Kokous oli yksimielinen siitä, että äänestämme niin kuin hallituspuolueet äänestävät. Kokouksella ei tosin ollut päätösvaltaisella ja niin monen kansanedustaja oli ulkomailla. Kankaanniemi ei kertonut, oliko kokouksessa läsnä poliisikansanedustajia, jotka ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä. Ryhmän puheenjohtajan mukaan hallintarekisteriesitys herätti kokouksessa positiivista keskustelua. Esitys parani merkittävästi kahden viikon aikana, hän sanoi. Eduskunta äänestää hallintarekisteriesityksestä iltapäivän istunnossaan. Oppositio vastustaa esitystä. Eduskunnan varapuhemies piti poikkeuksellisen puheen, jossa moitti median uutisointia hallintarekisteristä. Keskustan konkari kansanedustaja eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen on kaikessa hiljaisuudessa toiminut hallituksen selvitysmiehenä hallintarekisteröintikysymyksessä. Pekkarinen piti tiistainin täysistunnossa poikkeuksellisesti pitkän puheenvuoron, jossa muun muassa moitti mediaa harhaanjohtavasta uutisoinnista. Yleensä puhemiehet eivät osallistu päivänpoliittiseen salikeskusteluun eduskunnassa. Eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen on selvittänyt hallituksen toimeksiannosta, mitä toimenpiteitä EU:n arvopaperiasetus oikeasti vaatii Suomelta. Pekkarinen moitti suomalaista mediaa, jossa hänen mukaansa vielä viime päivinä on väitetty hallintarekisterin tulevan Suomeen. Pekkarisen nuhteet ovat oikeutetussa. Suomeen ei jatkossakaan saa perusta hallintarekisteriä, vaan keskiviikkona äänestyksessä oleva lakipaketti laillistaa ainoastaan suomalaisten osakeomistusten sijoittamisen ulkomaiseen hallintarekistereihin. Pekkarinen toimi edellisellä vaalikaudella eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtajana ja joutui perehtymään hallintarekisteriasioihin jo tuolloin. Hallitus päättikin kaikessa hiljaisuudessa käyttää hyväkseen Pekkarisen tietotaitoa keskustan konkarikansanedustajan toiminut hallituksen selvitysmiehenä hallintarekisteröintiä koskevan EU-asetuksen suhteen. Eduskunta äänestää hallintarekisteröinnin sisältävästä arvopaperin lainsäädännöstä kello 14. Länsimetron kakkosvaiheen rakentaminen venyy ensi vuosikymmenelle, kertoo Länsiväylä-lehti. Aiemmin kakkosvaiheen eli Matinkylän ja Kivenlahden välisen osuuden on ajateltu valmistuvan vuonna 2020 aikana. Olisi epäreilua väittää alueelle muuttua suunnitteleville sellaista, Länsimetroyhtiön toimitusjohtaja Ville Saksi sanoo lehdelle. Hän viittaa muun muassa ykkösvaiheen testien venymiseen. Niille on hänen mukaansa varattava reilusti enemmän aikaa kuin alkujaan oli merkitty. Saksi on alkuvuodesta käynyt läpi kakkosvaiheen hankesuunnitelman, joka on nyt päivitettävänä omistajalla eli Espoon kaupungilla. Ennen päivitystä Saksi ei halua ennakoida kakkosvaiheen hintalappua. Valkoisen talon työntekijät eivät tiedä, mitä presidentti Donald Trumpin ja FBI:n aiemman johtajan James Comeyn tapaamisessa helmikuussa todella tapahtui, kertoo verkkolehti Politico. Medialle vuodetun muistion mukaan Trump pyysi silloista FBI-johtajaa luopumaan presidentin entistä neuvonantajaa Michael Flynnia, ja tämän venäläiskytköksiä koskevasta tulkinnasta. Poliitikon haastattelemat työntekijät kertovat, että Valkoisella talolla ei ole muistioita tai nauhoituksia tapaamisesta, joiden avulla muistion syytökset voitaisiin kumota. take nothing less than the supreme best. Do not obey, rumors people say that you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, you can put your mind to it. You can surely do it. Just a move on up. We'll be right back. näin meidät uutisista johdatti takaisin Underground Huminan pariin Curtis Mayfield biisillään Move on Up. Tuollainen hauska rykäisy oli se. Ja tänään, jos josta eläisi, niin mies ottaisi ja täyttäisi pyöreitä vuosia. No, kepeät mullat vaan sulle, josta. Laitetaan sen kunniaksi yksi leevi biisi tästä ja se on Laineen Pia niminen kappale. Meistä koskaan tullut aikuisia, vaikka luulimme silloin, se leikkiä ei ollutkaan. Lainen Pia, muistan kasvojasi suloisia, nyt sua meikki voi teidän alta tuskin tunnistaa. Koskaan tullut tuomaria, olin laiska ja holtiton, kiinni mistään saanut en. Lainen Pia, vaikka muistot ovat katkeria, niin ne kertovat kaiken sen, mistä haaveilen. Yeah. jep jep. Se oli Varatie, Naispaholaiset kappaleella, ja miten jotenkin vaan tuli semmoinen fiilis, että noi jätkät on kuunnellut Panteraa. No, jos ei välttämättä ihan saman tien juolahda mieleen miten, niin laitetaan Panteraa, niin pysytään hieman ja hetken aikaa vielä tällaisella säryisellä kitaravetoisella musiikilla. Joo, Pantera, Metal Magic, sen nimiseltä levyltäkin, että näin. Näin, se oli Megadeth ja Kill the King. Sellainen kappale. Pysytelläs vielä tuollaisessa särökitarahenkisessä meiningissä ja seuraavaksi sitten esiintyykin laulu ja soitin yhtyeen Raging Slab kappaleellaan Get Off My Jollies. Ja levy kantaa muuten bändin nimeä, että tää taitaa olla niiden esikoinen, ottakaa selvää jos kiinnostaa, mutta tämmönen räkäsy, rykäsy. Yeah. niin, siinäpä oli tunteisiin vetoavaa temmellystä ja siitä huolehti Rocky Erickson kappaleellaan The Wind and More. Mikäli joku ei tunnistanut artistia, mutta erittäin hieno ja nerokas kappale. Pysytään musiikissa ja mitäs kaikkea sitä oikein tohtis laittaa. Laitetaan jotain japanilaista. Hiromasa Suzuki, Ameno Iwayado. No niin, just näin. Tää lausuminen, harjoitelkaa perässä. Jos tässä lauletaan, niin voitte harjoitella. Mut kuunnelkaa. Thank you. Make the meaning sing, you can sing along. Jep, se oli aika huikee vetäsy. Se oli Deep Purple, kyllä, kyllä. Ja mä en tiedä nyt, onko toi biisin nimi, onko se niinku sillä lailla, että tämmönen kaksivalinta tehtävä, kun siinä on A, Fault Line, ja sitten B, The Pointer. Voi siis valita, kumman nimen niistä ottaa käyttöönsä vai miten se nyt olikaan. Mut joo, tollanen hieno johdatusosioomme. Kevyttä keskellä päivää taas. Hyvää päivää teillekin. Ja hyvää kevyttä keskellä päivää, niin laitamme kaksi kappaletta, jotka molemmat alkaa sanalla never. Ensimmäinen on Kamelia. Sieltä tulee Never Let Go. Ja sitten Fleet Foodin Mäkki. Never Going Back Again. Niinpä, eli never, never ja never. Man is born with a will to survive. tien. Again. Näin. Sehän oli vastaus sitten siihen edelliseen kappaleeseen, koska Fleetwood Mac oli sitä mieltä, että never going back again, mutta ei nyt sit kuitenkaan sopinut Talking Headsille. Ne halusi, että take me to the river. Joo, ja noista tuli mieleen joesta kalat ja kaloista sitten, jos on mielessä kalaravintola, jonka perustaa ja sitten tuota, siinä saattaisi olla jotain hajuhaittaa, niin olisiko se Tukala paikan nimi. Niinpä niin, jatketaan jollain ranta-aiheisella. Manfred Mann ja Stranded. Valencia, northwest 4, 7 miles, 1016 rising. Ronald's Way, southeast by south 2, mist 2 miles, 1016 falling. Malin Head, south by east 5, mist 6 miles, 1012 falling more slowly. Jersey. Stranded in Iowa. 1,018. Stranded in Iowa. Better get the breakdown squad out. Get me rolling on. 'Cause I can't keep my thoughts out of sight. Better get the breakdown squad out. Southeast 2, 11 miles, 1021, falling slowly. Van, stranded in Iowa. 20, falling slowly. Stranded in Iowa. Better get the breakdown squad out. Get me rolling on. 'Cause I can't keep my thoughts out of sight. Get the breakdown squad out. Northwest 4, 7 miles, 1016 rising. Niin, tuliko selväksi? Se oli Ranta, lapsi. First Class niminen laulu ja soitinyhtye jostakin aikojen takaa. Ja seuraavaksi muuten tulee Pommin varmaa rakkautta. No mä en tiedä kuinka pitkään sitä Pommin varmaa rakkautta tulee, mutta se on taattu ja ainoa ja oikea Matti Nykänen asialla näin. Thank you. se oli 16 horsepower. Ja kuten saatoitte kenties tuosta taustamölinästä päätellä, se oli live HRC-nimiseltä albumilta ja kappalehan oli Black Soul Choir. Tai miten se nyt lausutaankaan. Yhtä kaikki. Tuollaista hienoa musiikkia. Toivoisin kyllä näkeväni tuon livenäkin. Pahus vaan laiskuus aina iskee. Aina ei muista tsiikaa kaikki noita keikkajuttuja. Tänäänkin olisi ollut jotain keikkoja tuolla. Kattokaa itse. Jotain mielenkiintoista. Pat Metheny ja sitten oliko Dave Lindholm ja muuta ja muuta ja muuta. Vaikka helvetti viekö muualle. Tai on muuttamatta. Mutta Toots Hibbert yhtyeineen. Eli The Mytals ja Pressure Drop seuraavaksi. Yeah. ja ei. Kyllä, kyllä. Osa kuului siihen kappaleeseen, osa ei. Se oli siis Dub Trio Real Wicked Vibes kappaleellaan levyltä Exploring the Dangers of ja niin edelleen. Ja nyt mä nyt yritän katsella noin 20 minuuttia aikaa, joten musiikkia, musiikkia ja lisää musiikkia. Golden Earringia ihan nimeään kantavalta levyltä tulee Theloner ja perään tulee, toi on nimittäin niin lystikäs toi seuraava bändin nimi, mä vaan tykkään siitä, Frumios Bandersnatch. Mystikloud on se biisin nimi sitten suluissa EP. Tämmönen pari biisiä, ehkä vielä tulee joku kolmaskin, mutta sitähän mä en kerro, paitsi jälkikäteen. Mutta Golden Earring, Theloner ja Frumios Bandersnatch, Mystikloud. Thank you. Se oli Edgar Broughton Band ja Gone Blue Inside Out-levyltä joku bonus track. Räkki. Jaa. No. Katsoin juuri kelloa ja totesin, että noin 10 minuuttia aikaa, joten ei muuta kuin suu kiinni, korvat auki, nupit kaakkoon, Jetro Tull ja Dr. Bogen Broom levyltä Living in the Past. And the other on the bus, and the passengers do tremble, each other in the rush, and the chicken-hearted lonely. Lälläs lää, mä laitankin muuten alusta tän ja loppuhuminat, kuunnelkaa. Jep. Jakuu ja humisee. Niin justiinsa. Siis Jetro Tullin ja Trikin myötä sanonpa teille vaan, että kuulemiin ja ensi viikolla, jos jaksatte. Ja jos ette jaksa, niin eipä tuo haittaa. Mä yritän jaksaa kyllä tulla soittelemaan teille musiikki. Mutta näin. Underground huminaa kiittää, ei kumara kun niin saatana jäykkä selkä. Jatketaan. I have one foot in the graveyard and the other on the bus, and the passengers do tremble, each other in the rush, and the chicken-hearted long man is throwing up his bill to see the kindly doctor pass the super kill. Well, I'm going down. My best to love you all, yeah. All you hypocrites and whores, with your eyes on each other and the locks upon your doors. Oh, well, you drown me in the fountain of life, and I hated you. But living, while I was dying, when we were all just passing through, well, I'm going down to reach in the doctor's broken throat. Well, I'm on my way to reach in the doctor's broken throat. Ensi viikolla.